चलिए रुकू का खुलासा करते हैं, मेन पॉइंट्स लिखेंगे। टॉपिक है रुकू का इंसानी जिंदगी का आगाज और इंजाम। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है तख्लीक इंसान। तीन बातें हैं इसमें। मिट्टी के सूखे गारे से इंसान को बनाया। फरिश्तों से तذکرہ किया कि मैं पूरा बना चुकूं और अपनी रूह फूंक दूं तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। इबलीस का इनकार और अल्लाह की लानत। दूसरा पॉइंट है आदम और इबलीस की मारका आराई का आगाज। चार बातें हैं इसमें। इबलीस ने रब से मोहलत मांगी और मोहलत दे दी गई। इबलीस का अहद, बहकाऊंगा, दिल फरेबियां पैदा करूंगा सिवाय मुखलस बंदों के। रब की वजाहत, मेरे हकीकी बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। फक्त बहके हुए लोग तेरी पैरवी करके जहन्नुम में जाएंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अपने इरादे से साथ रहने वालों को आगाह करना, सजदा करना, मुखलस रहना यानी अल्लाह के लिए खालिस होना, नापसंदीदा रवैये बहुत से हैं। अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करना, सजदा करने वालों से दूर रहना यानी इनफिरादियत पसंद होना, अल्लाह के हुक्म की तावील करना, गुनाहों के लिए मजीद मोहलत मांगना, लोगों को बहकाने की कोशिश करना, बुराइयों को खूबसूरत करके दिखाना, गुनाहों को आसान करके दिखाना, सीधे रास्ते पे बैठना ताकि लोग वहां से मुड़ जाएं। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को रोकना है और अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है कि वो हमें शैतान के फंदों से महफूज रखे और अपनी नीयत, अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस करना है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से अपने आप को जोड़ने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुनेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم